أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli dostlar. Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bugün normalde kaldığımız ayetlere bir haftalığına ara vereceğiz. Günün anlam ve ehemmiyetine binaen bu haftaki sohbetimizi inşallahü teala hilafet konusuna hasredeceğiz. Hepinizin de bildiği üzere tarihler 3 Mart 1924'ü gösterdiğinde İslam'ın hayata tatbik olmasını sağlayan şer'i metot olan hilafet ilga edilmişti. Bugün de malum 2 Mart, 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan geceyi ihya ediyoruz. Bu münasebetle, bu vesileyle bizler de tekrar hilafeti sohbetimize konu olarak taşımak ve sizlerin de dikkatlerine tekrar taşımak ve sizlerin dikkatlerine sunmak istedik. Dolayısıyla bu haftaki sohbetimizi inşallah kaldığımız ayetten devam etmek yerine hilafet özel olarak işlemeye, incelemeye çalışacağız Allah'ın inayetiyle. Kıymetli dostlar, sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Tabii konuya hazırlanırken tırnak içerisinde ifade ediyorum. Ardına da ünlem işareti koymayı unutmuyorum. Alimler, kanaat önderleri, işte ne bileyim söz sahibi olan ve televizyon ekranlarında İslami konuları tartışan zevatların kahirekseriyetinin İslam'da bir yönetim nizamı var mıdır sorusuna yönelik vermiş oldukları cevapta hayır cevabını buluyoruz. Özellikle burayı tekrar etmek istiyorum dostlar. Buraya da dikkatlerinizi celbetmek istiyorum. Bu gerek modern ilahiyatçılar olsun, İslami konularda televizyon ekranlarında, radyo programlarında misafir olup İslami konuları tartışan bu zevatlar olsun, bunlara yönelik soru yöneltildiğinde neyle alakalı? İslam'da, İslam'ın hayata tatbik edilmesiyle ve İslam'ın yaşanabilir bir İslam olmasıyla alakalı olarak İslam'ın tayin etmiş olduğu, çerçevesini belirlemiş olduğu bir yönetim şekli, modeli var mıdır, yok mudur sorusuna kahir ekseriyetinin vermiş olduğu cevap, üzülerek de ifade etsek, hayırdır. Yani onların iddiasına göre bugün sorulduğu zaman İslam'da bir yönetim şekli var mıdır? İslam'ın tatbik edilebilmesi, yaşanabilir bir İslam olabilmesi için İslam'ın öngördüğü bir model var mıdır sorusuna diyorlar ki cevaben hayır. Ne diyorlar? Devam edeyim mi? Onların ifadeleriyle sohbetime devam edeyim. Diyorlar ki İslam'ın nasıl tatbik edileceğine dair İslam'ın öngördüğü bir model söz konusu değildir. Nedir? Diyor ki İslam, Kur'an ve sünnetteki naslar genel ilkeler belirlemiştir. Mesela adalet bunlardan bir tanesidir. Diyor ki İslam genel ilkeleri belirler. Bunun hayata nasıl tatbik edileceğiyle alakalı olarak ise o kısmı insanın aklına bırakmıştır. Subhanallah. Dikkat edin lütfen. Bunlar ben derse hazırlanmadan önce İşte kafamdan böyle gelen kardeşlere ifade etmek adına söylemiş olduğum cümleler değil. Birçoğunuzun da ismen tanıdığı, televizyon ekranlarında boy gösteren o ilahiyatçı, modern İslamcıların ifadeleri bunlar. Diyorlar ki İslam'ın tatbik edilmesiyle ve olunmasıyla alakalı olarak İslam'ın öngördüğü bir model yoktur. İslam genel ilkeler belirlemiştir, tayin etmiştir, sınırlandırmıştır, adalet gibi örneğin ve bunun hayata nasıl tatbik edileceğiyle, hayatta nasıl var olacağıyla alakalı ise kısmı insanın aklına bırakmıştır. Subhanallah. Yani daha da ben bunu biraz sadeleştireyim mi dostlar müsaadelerinizle? Buna bir meal vereyim mi kendi ifadelerimle? Bu şu demektir. Sen adaleti tesis et, adaleti sağla ama bunu nasıl sağlarsan sağla. Onların ifadelerinden hareketle o zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Bugün eğer ki sen adaleti demokrasiyle sağlıyor ve tesis ediyorsan bundan Allah razıdır. Peki bu Allah'a bir iftira değil midir dostlar? Vallahi Allah'a iftiradır. Allahu Teala demokrasiyle gelecek olan adaletten hoşnut olmaz. Doğru mu dedim? Eyvallah. Dolayısıyla onların tezi yanlıştır. Allahu Teala genel ilkeler belirlemiş midir? Başım gözüm üstüne. Allahu Teala adaleti emretmiştir. Akrabaya bakmayı emretmiştir. İnsan haklarından bahsetmiştir. Evet. Ama Allahu Azza ve Celle bunu belirledikten sonra bunun hayata nasıl yaşanılacağı ve tatbik edileceği ile alakalı kısmı boş bırakmamıştır. Yani insanın aklına, hevasına ve arzusuna terk etmemiştir. Onun için onların iddiasına göre kasıt, maksat adaleti tesis etmektir ve eğer bu ne bileyim demokrasiyle, laiklikle, cumhuriyetle tesis ediliyorsa Allah bundan da razıdır ifadesi Allah'a ve Resulüne büyük bir iftiradır. Biz de madem öyle dedik, günlerden 2 Mart, 2'yi 3'e bağlayan gece ve yarın yani 3 Mart 1924 ki yarın hilafetin ilgasının sene-i devriyesidir. Bunu konuşmak, bunu gündemlerinize taşımak ve bizleri muhtelif yerlerden, mekanlardan canlı seyreden hazıruna da bunu paylaşmak, bunu aktarmak istedik. İstedik ki bilinsin. İslam'ın hayata tatbik olunmasıyla, edilmesiyle alakalı olarak İslam'ın öngördüğü ve bizler için sınırlandırdığı, tayin ettiği bir model ve bir sistem vardır. Bunun adına da biz ne diyoruz? Hilafet diyoruz. İşte bunun adının hilafet olduğunu, bu ifade kime ait olduğunu, bunun nasıl olduğuyla alakalı inşallah bugün çok sistematik bir kronoloji takip edeceğiz. Ve İslam'da yönetim modelinin İslam tarafından tayin edildiğini, şeriat tarafından belirlendiğini inşallah sonuç olarak elde edeceğiz. Ama bu sohbeti belki de hususi kılan tarafı ise bu sonuca çok sistematik bir kronoloji takip edeceğiz. İnşallah Rabbim bize bunu anlatmayı ve size de anlamayı nasip etsin. Şimdi dostlar biliyorsunuz Allahu Azze ve Celle'ye kulluk için gönderildik. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi başladığım yerden ulaştığımız, biraz sonra ulaşacağımız yer İslam'da yönetim modelinin hilafet olduğuna ulaşacağız. Dolayısıyla İslam yaşanabilir bir İslam'ın özel bir yöntemle olacağını belirlemiştir. Onun adına hilafet dedik. Ve bugün yok. Birazdan bununla alakalı yönetim şeklinin hilafet olduğunu konuştuktan sonra bunun farziyetiyle alakalı da hususa inşallah temas edeceğiz dostlar. Şimdi bizler bu dünyaya kulluk için gönderildik. Hepinizin bildiği üzere Allahu Azza ve Celle Zariyat suresinde nasıl buyuruyor dostlar? Ba'de a'udhu billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Hemen bunun akabinde başka bir ayeti kerimeyi paylaşayım. Onları senkronize edeceğim, harmonize edeceğim, birlikte değerlendireceğim. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki başka bir ayeti kerimesinde ba'de a'udhu billah الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ölüm ve hayatı hanginizin daha iyi işler ortaya koyduğunu tespit etmek için yarattık buyuruyor Allah. Dolayısıyla bu iki ayeti kerimenin harmonizesinden şu sonuç çıkıyor değerli dostlar. Bizlerin bu hayatta varoluş gayesi Allahu Azza ve Celle'ye kulluk etmektir. Allahu Azza ve Celle'nin emirleri ve yasakları doğrultusunda ortaya kulluk koymaktır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah biz seni kulluk edesin diye yarattık buyuruyor. Dahası var mı? Yani nefes alıyor olmamız, bu hayatta varlığımızın yegane gayesi Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu kulluğu ortaya koymaktır. Peki ben size bir sual yöneteceğim. Değerli kardeşler ve ekranları başındaki Tefsir-i Furkan müdavimleri, siz cevap vereceksiniz, ben değil. Size desem ve sorsam, Allahu Azza ve Celle'ye kulluk için gönderildik dedik, bunda mutabıkız, ayet var. Bunu bilmeyen de yoktur. Ama soru şu, Allahu Azza ve Celle'ye kulluk namazdan mı ibaret? Hayır. Allah hepinize cennet versin. Beni de size komşu eylesin inşallah. Evet. Namaz değildir kulluk. Peki yine sorsam, desem ki Allahu Azza ve Celle'ye kulluk namaz artı oruç mudur? Bundan mı ibarettir? Hayır. Peki namaz artı oruç artı zekat mıdır? Hayır. Dolayısıyla başka bir soru yönelteyim. Yine evet hayırınızı bekliyorum inşallah. Desem ki Allahu Teala'nın bizden razı olduğu kulluk sadece camilere hasredilmiş bir kulluk mudur? Hayır. Vallahi öyledir. O zaman ben de diyorum ki, sormaya devam ediyorum. Allahu Azza ve Celle'nin iktisadi hayatımıza dair hiç bununla alakalı bir düzenlemesi söz konusu değil midir? Vallahi vardır. Bizim içtimai hayatımıza dair Allahu Azza ve Celle'nin düzenlemesi yok mudur? Vardır. Peki ceza hukukuna dair Allahu Azza ve Celle'nin söylediği sözü, bununla alakalı bir hükmü yok mudur? Vardır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Siz kitabın bazılarını alır, bazılarına inanır ve bazılarını inkar mı edersiniz? Yani Allahu Teala'ya kulluğu bazı alanlarda evet ve bazı alanlarda da hayır olarak mı kabul edersiniz? Caminin içerisine dahil olmasına, söz hakkının olduğuna inandığınız bir Allah vardır. Ama iktisadi hayatta söz hakkı tanımadığınız bir Allah vardır. Böyle bir şey var mı? Böyle bir kulluğun Allahu Teala neresinden razı gelsin? Allah Subhanahu ve Teala bizim her yönüyle, hayatımızın her analıyla alakalı olarak bir söz hakkı vardır. Ve yegane söz sahibi de O'dur. Öyleyse şuradan başladık cümleye. Kulluk sadece namaz değildir. Kulluk sadece caminin içerisinde hasredilmiş ritüellerden ibaret değildir. İktisadıyla, içtimai hayatıyla, ceza hukukuyla, hayatımızın zerresinden küresine kadar her alanına hitap eden bir kulluktan bahsediyoruz. Kulluğun, biz Allahu Teala'ya kulluk dendiğinde hayatımızın her alanını kapsadığını ifade etmek adına yaşanmış bir hadiseyi sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum. Eğer hafızam yanıltmıyorsa, çok uzun zaman evvel ben bunu Tefsir-i Furkan'da paylaştım. Ama paylaştım diye hatırlıyorum. Paylaşmamış da olabilirim. Paylaştıysam da inşallah tekrar kabilinden olsun. İnanın bu bana çok şeyler öğretti. Neyi öğretti? Bir Müslümanın kulluk dendiğinde ne anlaması gerektiğini öğretti. Bu yaşanmış anekdot. Hemen dikkatlerinize sunacağım inşallah. Kulluktan bunun kastedildiğini öğrenmek adına, öğretmek adına sizlere paylaşıyorum. Almanya'da bir Alman ve hemen yanı başında komşusu bir Müslüman. 12 sene takriben Hollandalıların, Avrupalıların, bizim konumuzla alakalı olduğu için de kafirlerin içerisinde yaşamış birisi olarak bu örneği çok iyi anlıyorum. Ve inan parayla satın alınamayacak tecrübelere sahip olduğumu da ifade edeyim bu alanda. Şimdiki anlatacağım örneği de yaşamış birisi ve buna şahit olmuş olan birisi olarak çok daha iyi anlıyorum. Alman ve yanı başındaki evinde komşusu Müslüman. Ve Müslüman kafaya koymuş bir kere, hedef edinmiş kendisine, o Alman'ı Müslüman yapacak. Gecesini gündüzüne katmış, onu akli metodla, akli yolla ikna etmenin derdine düşmüş ve ona Allahu Azza ve Celle'nin varlığına, imana davet etmiş ve uzun can hıraş mücadelenin ardından o Alman iman etmiş. Subhanallah. Vallahi bir Alman'ın, bir Hollandalı'nın Evvelinde Hans'ken Hasan olanın nasıl bir duygu olduğu çok farklıdır. Önceden senin inandığın Rabbi birlemezken, senin inandığın Rabbine düşmanken, sana imamlık yapacak bir dönüşümü görmek vallahi çok farklıdır. Hele onun ardında namaz kılmak çok farklıdır. Onun işaret parmağını göğe kaldırıp da şehadet getirdiğine şahit olmak çok farklı bir duygudur. Onun için ben bunu çok iyi anlıyorum. O Alman'ı Müslüman yapmış. Ve hele iman ettikten sonraki süreç çok daha zor dostlar. Şurada bak şu en ön sırada değerli çok böyle kardeşim oturuyor. Yaşı 6'dır, 7'dir. Ona sorsan ettahiyyatü'yü bilir, Sübhaneke'yi bilir. Namazın nasıl kılınacağını, elini nasıl bağlayacağını bilir ama 40 yaşında Hasan olan Hans bunu öğrenmemiştir. Bilmez. Sübhaneke onun gündeminde hiç olmadı. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şu, iman etmekle iş bitmiyor. Ona namaz öğretilecek, abdest öğretilecek, ettahiyyatü'de işte şehadet parmağı nerede kaldırılacak o öğretilecek, o uzun iş. Hemen tabi iman etti ve namaz mükellef. Onun imanına vesile olan Müslüman kardeşimiz hemen işte demiş akşam 3 rekat farz şu duaları zaten sonra öğrenirsin. Yat kalk bir şeyler öğretmiş. Evine gidecek tabi. Ona da demiş ki kardeşim birazdan yatsı girecek. Yatsı da 4 rekat yatacaksın kalkacaksın böyle yapacaksın. Duaları ilerleyen vakitte zaten öğreneceğizler evine gönderir. O da denildi üzere. Yatsının vakti girdiğinde gösterdiği şekliyle namazını kılar. Tabi dua bilmez, sure bilmez ama işte bildiği kadarıyla ve hakikaten de öyledir. Ve yatağa girer. Buraya dikkat değerli dostlar. Tam başını yastığa koyar ki Allah der kalkar. Ama gecenin bir yarısıdır. Gece vakti olmuştur. Sabaha kadar kanepenin üzerinde uyumaz ve bekler. Ta ki sabah vakti girene kadar. Hemen sabah olur yan tarafta komşusunun kapısını çalar. Ahmet Mehmet adı neyse aç hele bir aç. Der ki ne oldu? Der ki bana Allah aşkına söyle bir Müslüman nasıl uyumalıdır? Çünkü ben Allah'ın bununla alakalı hükmünü bilmediğim için uyumaya cesaret edemedim. Uyu ya mübarek. Yat aşağı gitsin. Ama öyle değil. Acaba benim inandığım Allah uykuyla alakalı ne dedi? Namazla alakalı benim Rabbimin bir hükmü varsa uyumakla yok mu? Olmalıdır belki. Varsa da ben bir hata işlemeyeyim. İnandığım Rabbimin benim hayatıma müdahil olmasının hakkını elinden almayayım diye uyumamış. İşte bizim kulluk anlayışımız böyle olmalıdır. Allah bana bundan nasip etsin. Size de nasip etsin inşallah. Biz وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ dediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Hayatımızın her alanına hükmeden bir Allah'tan bahsediyoruz. Peki, size hemen Maide suresine bir ayete taşıyorum. Allah-u Teala'nın rızasını istiyor muyuz diye sorsam, evet cevabını alacağımdan hiç şüphem yok elhamdülillah. Biz Allah-u Teala'nın rızasına talibiz. Onun hoşnutluğuna talibiz. Allah-u Teala'nın bizden razı ve memnun olmasını dert edinmişiz kendimize. Öyleyse diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah, Estaizu billah, el-yevme ekmeltu lekum dinekum, ve atmamtu aleykum ni'meti, ve radiytu lekumul islame dine. Sizin için dininizi ikmal ettim, nimetimi tamamladım sizin üzerinize, ve sizden ancak İslam'dan razı geldim. Vallahi yeter bu ayet. Yani Allah-u Teala'nın rızasını, hoşnutluğunu dert edindiysen eğer Müslüman, bunun yegane yolu İslam'ın senin hayatının merkezinde olmasından geçer. Ben daha da buna bir meal vereyim mi müsaade ederseniz? Daha da anlaşılır kılayım mı dostlar? İslam hayatımızda yoksa Allah bizden razı değil. Biz az önce de İslam'ın sadece namazdan ibaret olmadığını teyit ettik. İslam'ın sadece zekat vermekten ibaret olmadığını teyit ettik. Namaz artı zekat artı oruç olmadığını da teyit ettik. Zerresinden küresine kadar. Hayatımızı kuşatan bir İslam'dan bahsediyorum. Ya? Öyleyse bu ayeti kerimeden çıkan sonuç şu. İslam bizim hayatımızda, hayatımızın merkezinde yaşanan bir İslam değilse Allahu Teala bizden razı ve memnun değil. Ama az önce ben size sordum, dedim ki Allahu Teala'nın rızasını, hoşnutluğunu istiyor musunuz? Siz de dediniz ki evet. Öyleyse bunun yolunu gösteriyor Allah. Allahu Teala'nın bizden razı olmasının, memnun olmasının, hoşnut olmasının yegane yolu İslam'ın bizim hayatımızda yaşanıyor bir İslam olmasıdır. Peki can alıcı soruyu sorayım mı müsaadelerinizle? İslam bugün bizim hayatımızın merkezinde var mı? Yok maalesef. Ama Allahu Teala bizden razı olsun istiyorduk. Allahu Teala bizden hoşnut olsun istiyorduk. Hep soru soruyorum ya bugün affınıza sığınarak. Dedik ya, baştan alıyorum tekrar. Sistematik bir kronolojik bir yapı takip edeceğiz. Ve bugün İslam'ın bir yönetim şeklinin olduğuna böyle ulaşacağız dedim ya. Şimdi adım adım geldik. Nereye geldik? Baştan alıyorum. Biz bu dünyaya kulluk için geldik. Evet. Biz bu dünyaya madem kulluk için gönderildik, kulluğun tarifini yaptık, dedik ki zerresinden küresine, hayatımızın her alanında Allahu Azza ve Celle'nin sözünün geçiyor olmasıdır dedik. Dedi ki peki Allahu Teala'ya razı etmenin yolu nedir? Allahu Teala'nın razı olduğu kulluk nedir? Ve raditu lekumul İslam'a dine. Beni razı edebilmenizin yegane yolu İslam'ın yaşanabilir bir İslam olmasıdır. Peki soru, en can alıcı soru, İslam'da yönetim nizamının bir modelin olup olmadığını belirleyecek olan bir soru. Peki madem Allahu Azza ve Celle bizden yaşanabilir bir İslam'dan razı, yaşanabilir bir İslam'ın yolunu Allah belirlemiş midir? Bir ayet okuyayım mı ben size? Kardeşiniz Abdullah sükut etsin, ayetler dile gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkuma beynen nasi bima arakallah. Biz hak kitabı sana insanlar arasında tatbik edesin diye gösterdik, gönderdik. Affedersiniz. Ayet şöyle bitiyor. Bima arakallah. Allah'ın sana gösterdiği şekliyle. Allah kime gösterdi? Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ayete bakınız. Sana gösterdiğimiz şekliyle insanlar arasında tatbik edesin diye biz sana bu hak kitabı indirdik diyor Allah. Öyleyse objektif nazarla bakma kabiliyetini yitirmemiş her bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 13 senelik bir mücadelenin ardından yaşanabilir bir İslam'ı Medine'de bir devletle sağladığını idrak edecektir. Doğru mu dedim? Eyvallah. Ama başında dedim ki objektif bir nazarla bakma kabiliyetini yitirmemiş insaflı Müslümanlar. Senin derdin İslam'la uğraşmaksa, senin derdin zaten kafirlerin değirmenine su taşımaksa, yaşanabilir bir İslam'ın ancak bir devletle olabileceğini zaten göremezsin. Sen kimlerin kalemşörlüğünü yapıyorsun? Onun için bima arakallah, Allah'ın sana gösterdiği şekliyle insanlar arasında tatbik edesin diye bu dini gönderdik diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'de bir devlet kurmuştur. Şimdi dostlar, genelde işte Allah genel ilkeler belirlemiştir. Tekrar başa dönüyorum, çok önemli. Genel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin hayatta nasıl tatbik edileceği ile alakalı da insanın aklına bırakmıştır diyorlar ya. Bunu da çürütmek adına fıkıhtan bir parantez açmak istiyorum müsaadelerinizle. Allahu Teala'nın bize yönelik talepleri var dostlar. Bizden bir şeyler istiyor Allah. Ve bazı talepler vardır ki Allah yapılış keyfiyetini sınırlandırmıştır. Bazı talepler vardır ki Allah sınırlandırmamıştır. Bir örnek vereyim ben size. Allah-u Teala buyuruyor ki, اِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا فَكْتُبُوهُ Birbirlerinize borç alıp verdiğinizde, belli bir süreliğine alıp verdiğinizde onu yazın diyor ya Allah. Şimdi ben burada sorsam desem ki borç alıp verdiğinizde kaç kişi yazıyor? Birçoğumuz yazmıyordur. Zaten farzda değil, menduptur. Yapılmasını tavsiye ediyor Allah. Taleptir ama kesin talep değildir. Yapmayanın günah olacağı, cezalandırılacağı bir talep değildir. Ama bir soru sormak istiyorum siz Hazirun'a ve ekranları başındaki kardeşlerimize cevap versin oturdukları yerden. Desem ki bu ayeti kerimede yazın diyor ya Allah. Ben Ahmet'ten borç aldım. Bir hafta sonra 3000 lirayı ona ödemek mukabilinde benim telefonumdaki not kısmına yazsam kabul geçmez mi bu ayet? Birisi dese ki hocam olmaz, kürek kemiğine yazacaksın. Vallahi o da kabul. Birisi dese ki hocam benim liseden kalma bir alışkanlığım var, daktiloya yazsam olur mu? Hay hay olur. Allah-u Teala bizden talep etmiş, yapılış keyfiyetini ise ne yapmış? Sınırlandırmamış. Ama bazı talepleri vardır, bazı emirleri vardır. Allah-u Teala'yı çok seviyorum diye iki yerine üç defa secde et bakayım ne oluyor? Namazın ifsad olur. Ya Allah-u Teala akimus salah diyor. Önemli olan genel bir ilke değil mi? Allah-u Teala'nın namaz talebini yerine getirmek değil mi? Kıble yerine ben öbür tarafa da dururum. İki yerine dört de secde ederim. Et bakayım ne oluyor? Allah-u Teala senin namazını kabul etmiyor. Çünkü Allah-u Teala o senden talep etmiş olduğu şeyin yapılış keyfiyetini sınırlandırmış. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Bu ayeti kerimelerde Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki onların arasında Allah'ın hükümleriyle hükmet. Bunun nasıl yapılacağıyla alakalı bu talebin etrafını Allah sınırlandırmıştır. Nasıl yapılacağının keyfiyetini insanın aklına bırakmamıştır. Bima arakallah demiştir. Allahu Teala'nın Resulüne gösterdiği gibi yapın demiştir. Resul de bunu Medine'de bir devletin eliyle yapmıştır. Bitti mi o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir açıdan yaklaşıyorum. Şimdi esas İslam'da yönetim modelinin hilafet olduğuna geliyorum. Bu arada yeri gelmişken İslam'da yönetim şeklinin hilafet olduğunu ve onun idari organlarının en ince detayına kadar değerli dostlar, ekranları başındaki kardeşler de görsün, şöyle tutayım. Köklü Değişim dergisinin yayıncılığının neşretmiş olduğu bu kitabı şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Hilafet Devleti'nin Yönetim ve İdari Kurumları veya Organları adlı bu kitabı şiddetle tavsiye ediyoruz. Niye? Bugün İslam'ın öngördüğü bir yönetim şekli yoktur diyenlere verilebilecek en güzel cevap budur. İslam bir yönetim şekli, İslam'ın hayata tatbik olunacağının keyfiyetini belirlemiştir. Ve idari organlarının en ince ayrıntısına kadar bu kitapta bulabilirsiniz. Bunu da hususiyetle sizinle paylaşmak için buraya getirdim. Eğer devam edecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, şöyle ifade edeyim, bir başka açıdan yaklaşayım. Sorsam desem ki İslam evrensel bir dindir. Doğru mu? Evet. Bundan neyi kastediyoruz dostlar? Kıyamet saati kopmadan mükellef olmuş genç bir delikanlı bu dinin muhatabıdır. Vesselam. Sadece bir kavme, sadece lokasyon olarak belli bir yere, belli bir bölgeye hasredilmiş bir din değildir. Nedir? Evrensel bir dindir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la başlayan ve kıyamet saatine kadar devam edecek olan bir dindir. Ama ilginç olanı şu, bu dinin peygamberi vefat etmiştir. Ve önceki dinlerde, önceki peygamberlerde hep peygamberler Allah-u Teala'nın dininin uygulayıcıları olmuştur. Sonra Allah onu hakkına, yanına aldığı zaman başka bir peygamber göndermiştir. Hiç merak etmiyor musunuz? Bu din madem evrensel, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın vefatından sonra bu dinin hayatta yaşanabilir olacağının yöntemi, keyfiyetini İslam belirlememiş midir? Oraya şöyle mi demiştir? Tamam peygamber öldü ey kullarım. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Yaşayın da mı demiştir? Cevabını Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan dinleyelim mi dostlar? Diyor ki kanat banu İsrail tasusuhumul enbiya. Kullama halaka nebi halafahu nebi ve innehu la nebiyye ba'di ve setekunu hulefa. Bu Abdullah kardeşinize ait bir ifade değil. Belli bir kitleye hasredilmiş bir ifade değil. Bu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a ait bir söz. İslam'da yönetimin ne olacağını bizatihi kendi ağzından ifadesidir. Diyor ki Beni İsrail hep peygamberlikle yönetildi. Doğru mu? Kullemâ heleke nebi, halefahu nebi. Bir peygamber öldü, Allah hemen ardından dininin yaşanmasını sağlamak adına başka bir peygamber gönderdi. Bir peygamber öldü, bir peygamberi gönderdi Allah. Ama hadisin devamına dikkat edin dostlar. İnnehu la nebiyye ba'di. Benden sonra peygamberlik olmayacak. Allahu Ekber. Ben burada bu soruyu sorarım. Madem bu din evrensel ve Allah yaşanmasını istiyor, peygamberlikten sonra bu dini hayatta yaşatacak olan siyasi otoritenin adı ne? Siz de merak ettiniz mi? Hadiste söylüyor Allah'ın Resulü. Diyor ki setekunu hulefe, benden sonra yönetimin adı hilafet olacak. Ben demedim vallahi. Bu birilerine ait ifade de değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir ifadedir. Bir tek bu mu? Yok. Hele ki Ahmed İbni Hanbel'in hani tahric ettiği o uzunca hadis var ya. Tekunun nubuvve fikum ma şa'allahu en tekun. Sizin aranızda peygamberlik Allah'ın dilediği kadar olacaktır. ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَرْفَعَهَا. Sonra Allah o nübüvveti dilediği vakit kaldıracaktır. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. Sonra nübüvvet metodu üzere hilafet olacaktır. Bu söz kime ait? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait. Belli bir kitleye, belli bir cemaate, Ahmet'e, Mehmet'e ait bir ifade değil. Ne diyor ya? Allah'ın dilediği kadar peygamberlik olacak. Peygamberlikten sonra da peygamberliğin metodu üzere hilafet olacak diyor. Subhanallah. Yani peygamberliğin yolunu takip edip bu hilafet İslam'ı tatbik edecek diyor. Tabi hadis uzun. Sonra ısırıcı melikler gelecek, sonra cebriler gelecek, sonra despotlar gelecek. Onları da dilediği vakit Allah kaldıracak. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra en sonunda yine nübüvvet metodu üzere hilafet olacak dedi ve diyor bir daha konuşmadı. Buyurun. İslam'da bir yönetim şekli olmadığını iddia edenler bir de bana bu hadisi izah etsin Allah aşkına ya. Ne diyor burada? İslam'da yönetim şekli yok mudur diyor peygamberlikten sonra. Vardır diyor. Hem de ale minhecin nubuva. Nubuvvet metodu üzere olacaktır diyor. Şimdi dostlar. Ne dedik? Toparlıyorum buraya kadar. Dedik ki kulluk evet Allahu Teala'nın her alanda söz hakkı olacak. Bizden hangi alanda ve neden razı? İslam'ın hayatımızın merkezinde olmasından razı. İslam'ı da hayatımızda tatbik edecek olan yegane şer'i siyasi otoritenin adı hilafettir. Bu ifade Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bizzat kendisine aittir. Öyleyse gönül rahatlığıyla söylüyorum siz de söyleyin. Var gücünüzle haykırın. Özellikle başkanlık tartışmalarının, referandum sürecinin yaklaştığı şu dönemde söyleyin. Sesinizin ulaştığı yere kadar haykırın. Deyin ki İslam'ın yönetim şekli demokrasi değildir. Amerikan tipi başkanlık değildir. Ne bileyim bilmem ne başkanlığı hiç değildir. Cumhuriyet değildir. Laiklik değildir. Liberalizm değildir. İslam'ın yönetim şekli Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bize öğrettiği şekliyle hilafetten başkası değildir. Tamam inşallah. Şimdi bir soru yöneltmek istiyorum. İslam'da bir yönetim modelinin ne olduğunu öğrendik. İslam'da bir yönetim modeli vardır ve şer'i naslar bunun adına hilafet demiştir. Hilafet yok. Ne zamandır yok dostlar? 1924 3 Mart. Kaç sene yapar? Takriben bir asır. Peki soru şu. Hilafet madem İslam'ın bir yönetim şekli ve madem bizim bugün hayatımızda İslam'ı tatbik edecek siyasi bir otorite yok, bunun ikamesi için Müslümanlardaki sorumluluğun karşılığı nedir? Farz mıdır? Nafile ibadet türünden midir? Gece yapsak da olur, yapmasak da olur. Yani biz hilafetin hükmünü neye bağlayacağız dostlar? Farzdır. Bununla ilgili Kur'an'dan naslar var mı? Var. Sünnetten naslar var mı? Var. Sahabenin icma'ı var mı? Var. Var. Ve bunu ben bütün nasları burada tek tek ele alıp sohbetimizin konusunu uzatmak istemiyorum. Tekrar ediyorum. Bu mikrofonlar vasıtasıyla ekranları başındaki kardeşler de inşallah bunu not ediyorlardır. Diyoruz ki İslam'ın bir yönetim şekli var. Bunun adı hilafettir. Hilafetin ikamesi için çalışmak her bir Müslüman için farzdır. Çünkü Müslümanlar bugün hilafeti kurmaya muktedir değildir. Kurulmadığı müddetçe de her bir Müslüman bundan sorumludur. Farz olduğuna, hatta nedenli farz olduğunu ifade etmek adına sadece sahabenin icmaından bir delili sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız, farz oluşuna değil, farzın nedenli önemli olduğunu anlatmak adına paylaşıyorum. Hilafet tartışmasız ikamesi farzdır. Ama farzın nedenli önemli olduğunu anlatmak adına şimdi inşallah sizlerle bir şey paylaşacağım. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sahabelerine bir gün diyor ki ashabım, diyor ki bir cenaze vuku bulduğunda diyor onu defnetmekte acele edin. Burası önemli ha. Bu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerinden, sözlerinden sadece bir tanesi. Binlerce var böyle. Bu bir tanesi. Diyor ki cenaze vuku bulduğu zaman, bunu niye ısrarla altını çiziyorum? Birazdan lazım olacak. Cenazeyi hemencecik defnedin. Soruyorlar niye ya Resulallah? Diyor ki salih bir kulsa bırakın Rabbine kavuşsun. Kötü birisi ise diyor siz kurtulursunuz. Bakın bir acele edin. Allah'ın Resulü'nün emri bu. Ve sahabeler fiili olarak bunu uygulamışlar. Bunu bir tarafa not edin. Şöyle dursun Allah rızası için. Şöyle kalsın. Şimdi bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri, talebi, sahabelerden istedikleriyle alakalı olarak sahabelerin ortaya koymuş olduğu itaat anlayışını hepimiz biliyoruz. Tefsirul Furkan 3. senesini tamamlayacak Allah'ın inayetiyle Nisan ayında. Bizim tefsir dersimiz yoktur ki biz sahabelerin itaat anlayışıyla alakalı olarak burada anlatmamış olmayalım. Değil mi? Hep misafir ettik. Onların Allah'a ve Resulüne, emirlerine, taleplerine itaattaki hassasiyetini hep kendimize böyle model aldık ve bu mikrofonlar vasıtasıyla hep anlattık. Onların Allah'ın Resulü'nün sözlerine olan itaatini hepimiz biliyoruz. Hemen tekrar zihinlerde canlanması adına bir misal vereceğim. Bu şekilde itaat eden sahabeler birazdan neler yapacak hele bir bakın. Bunu göstermek adına anlatıyorum. Sahabelerin Allah'ın Resulüne itaattaki hassasiyeti ve birazdan olacaklara bakın. Allah'ın Resulü bir gün oturuyor mescitte sahabeleriyle sohbet ediyor. Cenaze hadisini sakın unutmayasınız ha. Sahabeleriyle sohbet ediyor. Abdullah İbni Revaha da mescide yaklaşmış. Mescide girecek. Böyle kapıya ramak kalmıştır ki Allah'ın Resulü içeride vazu nasihat ediyor dostlarına. Oturunuz ifadesini duyuyor Abdullah İbni Revaha. Ki mescide ramak kalmıştır, namaz kılmaya gidecektir. Ama oturunuz ifadesini duyduğu anda yolun ortasına oturuyor. Şimdi ben size bir şey sorsam ama içtenlikle söyleyeceksiniz. Ben tefsir dersine gelirken şu koridora otursam, hiç kalkmasam bir saat boyunca beni orada gördüğünüz zaman ne dersiniz? İyi adamdı ya, değil mi? Öyle dersiniz. Ne iş var adamın yol ortasında ya dersiniz. Abdullah İbn-i Revaha'nın namazda olması lazım, cemaata icabet etmesi lazım. Bunun için gidiyor, yolun ortasına oturmuş camiye ramak kala. Namaz ifa edilmiş. Cemaat çıkıyor, sahabeler soruyor Abdullah'a. Diyor ki, Abdullah ne iş? Camide olman gerekirken yolun ortasına oturmuşsun. Diyor, geç. Onlar hiç muhatap bile almıyor bu manada. Ta ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidden çıktıktan sonra onu görüyor. Diyor ki, Abdullah mescidde de göremedim. Camide olman gerekiyorken seni yol ortasında oturmaya iten sebep nedir? Kalk demediği için hala yerinden kalkmayan Abdullah. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu kaldırıyor. Diyor ki, önce sen söyle ya Resulallah. Senin o iki dudağın arasından oturunuz ifadesi çıktı mı, çıkmadı mı? Önce sen söyle. Diyor ki, Abdullah benim iki dudağımın arasından oturunuz ifadesi çıktı çıkmasına. Ama sana ben emretmedim. Sohbet ediyordum. Sohbetimin içerisinde öylesine kullandığım bir ifadeydi deyince. Diyor ki, ya Resulallah olsun. Senin iki dudağın arasından oturunuz ifadesi çıktı ya, Abdullah ne bir santim ileri ne de bir santim geri kalacaktır. Onun için oturdum. Kucaklıyor Allah'ın Resulü. Diyor ki, ya Abdullah, Allah senin itaatinden hoşnuttur. Allah senin Resulüne itaatini artırsın. Böyle bir dua Abdullah'tan başka kimseye nasip olmamıştır. Ya. Şimdi soru şu. Bu itaat hassasiyeti böyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazeyi defnedindeki ifadesi şöyle. Resulullah'ın bir dediğini ikiletmeyen itaattaki hassasiyeti gördünüz bu sahabeler. Ne olmuş olmalı ki insanların en hayırlısı olan Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini 2 gece 3 gündüz defnetmemişlerdir. Allah aşkına siz anlatın. Siz söyleyin. Resulullah'ın oturunuz ifadesine hiçbir gerekçe aramadan tozun toprağın orta yerine oturan bu zihniyetteki radıyallahu anhum ve radu'an, Allah daha dünyadayken onların hepsini müjdelemiştir ve razı olmuştur. Ne olmuş olmalı? Sebebi ne ola ki bu insanlar Resulullah'ın bir sözünü iki etmezken onun tertemiz naaşını 2 gece 3 gündüz bekletmişlerdir. Bir sebebi olmalı. Değil mi? Onun yegane sebebi hilafetin seçilmesi meselesidir. Resulullah'ın naaşından daha evla, daha önemli, daha elzem cenazeyi defnetmek farzdır. Ama hilafetin ikamesi ondan da farzdır. Otur dediği yere oturan ama cenazeyle alakalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yerine getirmeyen bu sahabeler bir şeyden ve bir sebepten ötürü bunu yaptılar ki o hilafetin ikamesidir. Ebu Bekir halife oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazesi kılındı ve defnedildi. Bu hilafetin farziyetini anlatmaya yetmez mi? Kime yeter? Anlayana yeter. Allah için insaflı bakma kabiliyetini yitirmemiş olana yeter. Şimdi bunu da öğrendik. Sohbetimizin son kısmında da özellikle son dönemlerde yapılan tartışmalarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hani hatta dün Allahu alem dün kaleme alınan işte Kemalist Allah düşmanı zihniyetlerin işte hilafet monarşidir, asacak, kesecek, tiz kellesini getire böyle işte anlatılan, böyle hilafet olduğu zaman böyle olacak, onun tiz kellesini getir, tiz kellesini götür. Böyle karalama kampanyalar özellikle son dönemlerde had safhada. Böyle olmadığını ifade etmek adına diyoruz ki adaletin, huzurun ve insanlık için mutluluğun yegane kaynağı İslam'dır. ve İslam'ın hayata tatbik edilebilmesinin yegane yolu da hilafettir. Adalet, huzur, saadet, insanlık için mutluluk ve kurtuluş ancak ve ancak hilafetin tatbik edeceği İslam'la olacaktır. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Hilafetin tarihteki adaleti, yine kurulacak olan hilafetin adaletli davranacağının yegane teminatıdır. Yaptığımız, yaptıklarımız yapacağımızın teminatıdır sözü var ya, aynen böyle. Hilafet varken ortaya ikame edilen adalet ve huzur, onun teminatı yapacağımızın teminatıdır Allah'ın inayeti. Ama bize hep böyle kötü gösterildi. Daha dün açın bakınız. Allah düşmanları laik kemali zihniyet, İslam işte hilafet monarşidir, kralcılıktır, asacak, kesecek, tiz onun kellesini getire. Ben de bunu diyorum ki işte bu bizim zihin dünyamızı boşaltmaya yönelik ve karalamaya yönelik hamlelerdir. Bize kahve koklattılar bundan 100 sene önce. Merak mı ettiniz kahvenin nedenli bir şey olduğunu? Tekrar ifade ediyorum. Bize kahve koklattılar. Bizim beynimize delay tuşu yaptılar. Dediler ki hilafet şöyledir, tiz onun kellesini getire. İşte kese, asa, böyle yapa, haksızlık ede, adaletsizlik ola. Böyle anlattılar çünkü bize bundan bir asır önce kahve koklattılar. Esansiye bir gidin, parfümcüye bir gidin. Orada testerlarla işte bir şeyleri koklamak istersiniz. Bir tanesini alacaksınız ya, bir tercih yapacaksınız. Üçten dörtten sonra zaten kokuların hepsi birbirine karışır. Çünkü kokunun, koku alma molekülleri 3 ya da 4. kokudan sonra birbirine karışır. Öyle Allah'ın hikmetidir ki onu ayırt etme kabiliyeti doluyor. Bakacaksınız ki o esansçılarda, miscilerde, parfümcülerde o tezgahta şöyle bir kutunun içerisinde kuru kahve olur. Koku ayırt edemez hale geldiğinde hemen adamın burnuna şöyle kahveyi uzatırlar. Bir tane çekti mi diye dileydi, hepsini siliveriyor. Bize de 100 sene önce birileri kahve koklatmış. Tarihimizi öcü göstermiş. Onun içini de doldurmuş. Tiz kellesini getire, tiz kellesini götüre. Yok öyle değil. Allah'ın inayetiyle bizim tarihimizle olan bağımız kuvvetli ve devam ediyor. Biz işte şimdi inşallah öyle olmadığını göstermek adına iki tane adaletle hükmeden halifelerden bir örnek vermek istiyorum. Birincisi Raşid halifelerden. İşte az önce bir cümle kullandım. Dedim ki adaletin, huzurun, saadetin, insanlık için kurtuluşun yegane teminatı İslam, İslam'ın hayatımızda yaşanabilir olmasının yegane teminatı hilafettir. Öyle olduğunu göstermek adına hemen paylaşıyorum. Kimin dönemi? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Emir al-Mu'minin. Ebu Musa el-Aş'ari radıyallahu anh'ı bir yere sefere komutan olarak tayin eder, gönderir. Orayı işte ne bileyim fethederler, ganimetleri elde ederler. Ebu Musa el-Aş'ari de Ömer'in talimatıyla onu taksim eder. Sahabelerden hepsine dağıtır. Bir tane sahabe bakar ki ona taksim edilen ganimet diğerlerinkinden biraz az. Yani adalet terazisi biraz şaşmış. Ebu Musa el-Eş'ari'ye gelir der ki vallahi kardeşlerle ben baktım benimki biraz az onlardan. Çok problem değil de bir adalet terazisi şaşmış der Ebu Musa'ya radıyallahu anh. O da der ki ya ne olacak filan yani çok problem değil. O da üsteleyince sen nasıl orada benim gibi bir komutana karşı gelirsin? Ben böyle takdir ettiysem bu böyledir der. İnsandır en nihayetinde Ebu Musa el-Eş'ari. Zatur rikada Resulullah aleyhissalatu vesselam'a itaat uğrunda ayak tırnakları yerinden sökülmüş bir adam. Ama yere geldiği zaman böyle oluyor mu oluyor? Şaşıyor terazi. 20 kırbaç vurun diyor buna. 20 tane kırbaç vurduruyor Ebu Musa o sahabeye. Yetmez diyor bir de saçını tıraş edin. Tıraş etmiş sahabenin saçını. Yere düşen saçlarını almış o sahabe cebine katmış. Demiş ki görüşeceğiz. Hemen nereye gidiyor? Hazreti Ömer'e, Emir al-Mu'minin. Varıyor diyor ki, ya Emir al-Mu'minin durun, bundan ibaret. Bak diyor, bu saçlar benim saçlarımdı. Ebu Musa el-Eş'ari herkese ganimeti dağıttı. Benim payım onlarınkine oranla biraz azdı. Bu adaletsizliği gündeme getirdim. O da beni böyle yaptı, beni böyle işte cezalandırdı deyince diyor ki tamamdır, o iş bende. Ömer radıyallahu anh bir mektup kaleme alıyor. Ebu Musa'ya diyor ki bu mektup senin eline ulaştığında dikkat edin ha dostlar. Diyor ki Ebu Musa bu mektup eline ulaştığında şu filan oğlu filana yaptığın iş var ya, o bana geldi anlattı. Ona vurduğun 20 kırbaç ve onun saçını tıraş etmiş olmandan bahsediyorum. Eğer sen bu kardeşine bu fiilleri, bu hakareti ve haksızlığı cümle alemin gözünün önünde yaptıysan oturacaksın ve bu kardeşim senden kısas alacak. Herkesin içerisinde sana 20 kırbaç vuracak ve senin saçını da tıraş edecek. Yok, onu kendisini bir kapalı kapıların ardında yaptın ve cezalandırdıysan oturacaksın onun önüne. O da seni kapıların ardında 20 tane kırbaçla bir de saçını tıraş etmekle cezalandıracak, kısas alacak. Ebu Musa mektubu okuyunca çağırıyor. Diyor ki kardeş gel, senin bende alacağın var. Oturuyor. Tam böyle ukubat yani kısas hamlesi yapılacakken o saçı tıraş edilmiş olan sahabe ayağa kalkıyor, diyor ki ya Ebu Musa ben diyor Allah için seni affettim. Çünkü diyor gördüm. Ben diyor Allah'ın adaletine şahit oldum, diyor ki ben seni affettim. Ve Ebu Musa böyle cezalandırılmadan, Allahu Teala'nın adaleti böyle tahakkuk etmeden bu manada bu işin içerisine sıyrılıyor. Söyler misiniz bana dünyanın neresinde böyle bir örneği gösterebilirsiniz? Cümle alemin gözünün önünde tıraş ettiyse sen de aynısıyla kısasa düçar kalacaksın. Kanuni, bir de ondan örnek vereyim Osmanlı'dan. Subhanallah. Böyle adalet, işte tiz kellesini getireden de öyle değil. Biraz da dedim ya, insaflı bakmak lazım. Kanuni, halifedir. İslam'la hükmediyor, İslam'la yönetiyor. Adaletle hükmediyor. Haçlılara ordu hazır etmiş ve Haçlılara sefer düzenlemiş, yoldalar. Sıcak aylardan yaz. Hristiyan bir köyden geçerlerken onları yol böyle bağın bahçenin içerisinden geçmeye itmiş. Daracık yoldan da geçerken askerler oradan bağ, bostan, üzüm, işte ne bileyim yazında insanın canı çeker malum. Orada bir böyle salkım üzüm bir askerin dikkatini çekmiş. Subhanallah, onu koparmış. Afiyetle yedikten sonra da kopardığı salkımın yerine bir kese altını takıvermiş. Subhanallah, keşke bizim bağlarımıza da öyle yoldan geçenler olsa da birer kese altın taksalar bir salkım üzüme. Neyse, ama bu işin böyle olmadığını anlatmak adına araya hemen bunu da ilave ettim. Neyse, ordu devam ediyor. İlerleyen bir süreçte de bir konaklıyorlar, mola veriyorlar. O güzergahtan, o köyden, geçtikleri köy tarafından koşarak bir adam geliyor. Geliyor ki kendisini tanıyor ki ben şu köyün sakinlerindenim, Hristiyanım. Sizin komutanınızla, emirinizle, halifenizle görüşmek istiyorum. Halife Sultan Kanuni'nin önüne çıkarıyorlar Süleyman'ın. Diyor ki ben şu köyün sakinlerinden Hristiyanım. Kanuni'nin hemen ifadesine dikkat buyurun. Diyor ki biz zulümde mi bulunduk size? Diyor ki yok efendim. Diyor ki sizin askerlerinizden bir tanesi diyor siz oradan geçtiniz mi? Onun sözünü yine kesiyor Kanuni Sultan Süleyman. Rahimahullah, Allah ona merhamet etsin. Diyor ki benim askerlerim size zulmettiler. Diyor ki yok, tam aksine. O bağlardan, bahçelerden bir tanesinin sahibi benim. Sizin askerleriniz belli ki oradan geçmiş. Ben de oradan geçerken bir şey dikkatimi çekti. Orada bir kese altın gördüm. Bu ne ola ki, düşürdüler mi diye bir incelemeye aldım. Baktım ki orada yerinden bellidir bir salkım üzüm koparılmış. Anladım ki birisi onu afiyetle yemiş, ona mukavilde bir kese altın oraya takıvermiş. Ben asıl size minnet duygularımı belirtmek için geldim. Ne güzel bir orduya, ne güzel bir komutana, ne güzel bir adalete ve anlayışa sahipsiniz. Şükranlarımı iletmeye geldim size. Kanuni Sultan Süleyman Tiz o askeri getirin. Adam Hristiyan belli ki diyor ki onu ödüllendireceksiniz. Belli ki diyor bekliyor. O asker geldikten sonra diyor ki şu bağdan bostandan geçerken o salkım üzümü koparıp da onun yerine altını koyan sen misin? Diyor ki benim. Hristiyan diyor ki anlatıyorlar. Şimdi ödüllendirecek onu alnından öpecek herhalde. Diyor ki an ve dakika itibariyle Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusundan azledildin. Diyor ki evine. Hristiyan ayağa kalkıyor. Diyor ki herhalde ben yanlış anladım. Diyor ki ben sizin onu kalkıp alnınızdan öpmenizi beklerken siz onu ordudan attınız. Diyor ki be asker bilmez misin? Allahu Teala'nın adaleti gereği, hükmü gereği, sahibinin rızası olmadan alınan her şeyin hükmü haramdır. Senin kursağından da haram geçtiyse Allah bu orduya zafer ikram etmez. Evine. Hristiyan diyor ki sen ne yaptın? Ya ben diyor tam aksine bir salkım üzüme bir kese altın takan askerin alnından öpmeni beklerken sen diyor onu azlettin. Ordudan aldın, askerliğine son verdin. Diyor ki dua etsin. Aldığı salkımın yerine altın takmış. Onu yapmayaydı diyor daha kötüsü olacaktı. Dua etsin diyor altın takmış oraya. Subhanallah. İşte adalet böyle bir şey. Ne dedik? Bu gecemizin sözü, Tefsir-i Furkan'ın azığı. Adalet, huzur, saadet, insanlığın mutluluğu ancak ve ancak İslam'la sağlanacaktır. Ve İslam'ın yaşanabilir bir İslam olması da ancak hilafetle mümkün olacaktır. Allah bize tez zamanda nasip etsin. Allahu Teala hilafetin ikamesi için emek sarf edenlerden olmayı ve o hayırlıların zümresine bize ilhak etsin inşallah. Allahu Teala kafirlere rağmen, zalimlere rağmen, müstekbirlere rağmen, Allah düşmanlarına rağmen Allah'ın dinini hayata tatbik edecek ve aleme taşıyacak olan Raşidi hilafetin ikame edildiği o günleri görmeyi bize nasip etsin. Allah bize nice ama nice o Raşid halifenin ardından futuhatlar nasip etsin. Roma'nın fethedildiği o askerde Raşid bir halifenin ardında saf tutabilmeyi cümlemize nasip etsin. Allahu Teala cümlemizin taksiratını aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hilafetin yıkılışının seneyi devriyesi münasebetiyle Müslümanların dünyanın daha doğrusu neden hilafete muhtaç olduğuna dair bir konferans düzenlenecek, tertip edilecek inşallah. Bu konuyla alakalı isteyen kardeşlerimiz ona icabet edebilir. Allah cümlenize razı olsun.